konga toko do atura den do ura lami be den toko do atura o labi ni watara ye watara den tura ka ser korta i watara den kin murura ka ser korta no murura to mi bianyi na yo toko jama amma e kana me ko den kulli be kra de ya ku sigisie le li ka boy ni ka ku sigisie li ka boy do ni sa rafra ni ka sa rafra do ni ku sigisie suma akatara ben san tigrife gramu damina do ni ta o sani saraga bo billahi la jislama de mi ka se ko ka de ne den tike ka kar mo ye wa ni do ka sani boto ni ta ite de ku sigisie ni uta ko sudo ni san de dugam do yake war gbe ni war gbe te do yake anta war wule nyar ba mi dum na ta ya da se mo ko plata wala ba da se teme akan nya nga den ku sigisie ta agbilia tina teme da se me ka ye o gune yal be e ko da se me ta ita de mo do ma kon din ta saraga lo wotu war ka ku sigisie ta ka sudo na ma che ka fen sore ko andizi na ka fen sore ko de muri ya ku ba wa we je ka mo ku bi ya ku ari anu ya ku ari ka ta ta ta la muri ya ku ba wa we je andizi ari ko ko Omakana bijani yuzuba wa wajee ya bu kwano ta kar moden do yira anya yira ta bu nyale lo hadisina anya mur ya ku ba wa weje kana bidani yuzuba wa waje bidani yuzuba arkadima ku na me jibul kadima yusuf mangur kadia fama midi do sira kama nya ka mangur te kadia ma de nana wur aden sanli lara do aka sa wur kelen fa fa wa kelen ka fa wa kelen fa sawa kelen fara kwa kadente kato akora tor ki ta fara ni gadura alele bi akora ka fo ta gadu do ki ade fere tira bal bi ala kara ya o diari ta la kar kana fi o tuba wa wa je aya to de ta ile la kar kana fi o tuba wa wa je aya to de ta ile ya mo ta kana tira ka la kar akumi ala namle yangu man na sahar fakate kaba yusuf katwa kor foka ta sanje woro bla nam na bi akoro atanyi ni kara ya so atanyi ni mani ya so abi akoro sira kor si biera yusuf do nekma na debsam bi fa sa woro bla wolo ko sanje ka demura ka te sa woro bla ya do karma nam ado ko na ra sa woro bla nam otma namle yang yusuf atira sa woro bla namle yusuf ka sigo kallo de ta anekeleni nam ka karni tereye arbien na yiram majiga lele nya wole ala katro jibril ka mi fo namle yakuba nyama wurba nam yusuf ka por ka ta fa ba ko ini baba ni aido turan ka yere ka ada ada ta ani kele na o ka u ka ba ka ni de tan kele ni wa ani ka yere ka atamla ka tere ye wal kamara ani ka kare tu ya rai tu amo I'm going to go to the house. Non do le bete ate djuga djugo ko so nyoma mate anyi namle karmoje ko ale ko na bia masala ati mingesi dina masala lo muso korni takara nyi anya bote ne gona ka gona djula kana muso korni takara nyi muso ka koro samina ale korre nyan ko sala kare ba nyi ka go gara de o sala tiane ke je ka koro samina o sala ale la la ke muso ko wati o sala ale tiane ke Emma ma dene kiri ka fa ni mo ko tsina lu fami te janti lu ne kalo ngini te nyalu ra ngini te nyalu ra ada ko ti ana kitara oyo fa ya nya ngini te nyi aka fa no di ma yamna alka na kete wallahi la gari ka na bi yo zuba wa wa te aya to ni nya fa do ko mana ngal mora zaki yusu ka afan ka lolo den tan ke ni ka kari ka tere ya be ka yer ma jigni afa ka fa ya buna ya buna ya ni dar ndin we ni dare la ba gutu de kana tala karka ruya kita jorira ala ye wati ka ala ka ni koror ye baden ye ka fami ye takana to baden ya mie fio fio fio kana to ara mie faya bi do asrabu amna dawar sirike ke da dawar sirike belena la ka ikoto ina beta na beni berke chenin setwana andu dolo mo beno lele da kometa ko bale na boy ko jani ndi kana la kar moye ki koro yo mi bete ka fameta kana si go la kar ni ko so koro yo re si go koro lo arena long lo lo dental kele worlo kari wo benni tere wo benai am bien la ba ina le bora wala la ka bangeta ni do ka la kar arena mi na ki fa arena mi na ki bo ana mi ki to fa de nyala sin na nyama mo lo fara ta li guru وكذلك يجد بك ربك ويعلمك بتاويلنا ويتم نعمته عليك ولا عليكما كما تم على ابويك من قبل ابراهيم ويتيا ان ربك عليم حكيم كفاي كما تعمي اذا ادبرك ni den biye tagara sagani ka dugara wurboko ngora ki sagani ka naam musa kwa nini kake bera kalmi ka katagar telefon sagani ka dugara alrebe sagani ka ra eo nya alrebe sagani ka ra chiemi ya lebang narko eo nya fara alrebe bama sagani ka ra awo alrebe telebe den tar kilingi de ani alrebe arna le teka etere ye de arfa le teka ye de alrebe labana yusufu burra alma ya arfa ka toari ya rekoro nyuma tatibu akoro ale yusufu ni mfere de kuna zini de atara la ka fafa yesura kwale sigura kale ute tan kilingi ka kariye katire arbe la bana bora wala arfa ka fwaye kwa kana la kar moyami mudde be kono dia bala manchi de boko na buda le bo pandidina ana muria guba wa beje kama kana bidani yuduba wate kama kana bidani yuduba wate amanje ningoza kunya sawabe otuku moko sawala anyo kware sawabe moko sawabe ko sawabe otuku ora ate gafe karfa karmode man gafe ta katab la lete gwebuna ne karmode ma yer kafra kitab misido fa ya fer gara gara wala man ya wo po tra karmode biera yani nar ka gafe jarma wala man yara tu ate o be jona aflana arti musuf karfa ta gbana ma kata dugura qura e kana ina la kar mo limam do te ko nyabo qura nyoba te ma la kar ay ko mi kare ko ye kana e kana karfa ma da ko e ka da gayele nam asawana arti gunaya karfa musura qura ne ka gunaya karfa musura ta ko mi ta an no tiere le kanyo ni a tiere mi na a bo ko ta fa lo vera mo de ka fata ken ko wuri cele ka nyoni na kan ko dole mi agbul ndoma aboto abu na dara e mundale na bo bar cema bu na dara ken ne ani anya bela musu nyon do ke ma ale ma mun do kera ko e ko dole al kwati ce ka fa I'm going to go to the house. Na ka bankwa ta dia man tara sarani to kala jom fe anyam na ka faranya na ka faranya na arka nyotie ka nyotie ka nyotie ka ta atara te yankuba ko arka de arka nyomati de ka nya bo nyona arka de kwa fo do te antara le kun sarar te ara ka nya tiga tiga mo tan kina ka nya tiga tiga te sirara fo yusuf le bana ta no te ita ni ko do la le bwara la ka de kiana fi ka ama ta na o juya me wa de ya to de Idikalu Arfot manara arfa yankubanya la yudufu wallahi yusufu miyeta yamini ahabo ole ya kanyara ina abina urka nyale yatia ila abina ku nyale yabo ila abina adoko nyamini ku nyale yabo ila abina katamba makateme anurka mina katamba anurka wanaro wanaro adibago anurka jama ku bale ina abana I'm going to go to the house. Ni kono ma wuro wati ma se mo bian kono nuko songa we wuro mo bian kono nuko ka jaram na kin ya faranfla aka jaram gwa kono te jaram tifla wa amana nuru jati fodde mi sira tan wono flata ko san ta afe na ga dan dan mun ga o ko to lu ara fa ke yo to ba ara yu to ba a we tra o wala ba ra fi ga ra o ara du ko diri mun nora ya lu wa jo abi bo aka ma afle mun ala nyama ma jana aka kete arfa kan nyai yelma la bo arfa kan nyai yelma la bo kana ko arfa nyai yelma anya tibanare ka korone anya banare na kanya le tiarka nam harfa kanya ye yelma lagwa harfa kanya ye yelma lagwa kadia lorma wada kuna nyar ko ke alu tuya bama ka ke kauma aka mo dore ye swali ena me baje aka mo dore ye swali ena me baje atara yusu katafwa afai foi den dia ma tana ako den ta fara nyonya agbelema nka kontra nka diar ma surbu na ta nyi ka to dar batul na kan na kon den kene fara nyonya agbelema ola ko ya abana ne ya kala wajibu wanano usbatu ina idan la ashirun musuru ka ta nyi ka to an ce baye na dan borona na ma na qailun min ma la taitu lu yo de ba ni kwa di kama te jombe ada ke tu abalu taya e go to ba ene I'm going to go to the house. Mr. Sibarna Tomokara, Ebondo Baile, Matiana Bobana Tomokara, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebondo Baile, Ebond guma arkan tanyo tora arka tanyo masi ara sagaru fere ka dugo kyare wo ya tro tamir bi arkon no bi arkon no kalu ya bana malaka la tamana ala yusufa wa ina la ulana tiho ala yusufa wa ina la ulana tiho ala yusufa wa ina la ulana tiho naya korna kalima samia nasilu mana gada yasa wa ya liamu wa ina la ulana tiho yasa o wa ya liamu wa ina la ulana tiho kalu ya bana malaka la tamana ala yusufa andi sarele katwa kata ukutulu yusufa naam korna kuranya si yakur yakbala nanga fayi obiedu artina ku enkoromie nanga atara manglisi rendo anya tamati nam otwa sawon banyo tanya ternare kitai wanti aye anga ngolla horo modde ko samba na urai hanse gwe kan sigara sinya irara halo alka faru faye ya bana ya fawe ma kumak man ya baye laka sabe tawti ya baye laka ini apa be la tamana ini namanya ke anura Ala Yusufa, Ala Yusufa, Ala Yusufa, yara sini yartae ipaki yartae yartae ipaki saha do niga wayale hamo ipapa ya juru doka wena la ola bilo ipaki papa ya juru doka wena la ola bilo ipaki ana bori doka wena la ola bilo ipaki saha do niga wena la ola bilo ipaki do na anya saha kwa dima wena la ola bilo wena di chando kwa jema wena la ola bilo nila kalua puya kwele mata feno di jama wena la ola bilo wena la ola bilo maka maka ufafai saburun jamilu wala ono Asaburun jamilu ayati anibi jamia o wala limun laki o wala limun laki ako baba me kuma me porta nesi rana ane mo mir nanao kaba kan yana dukura arin yinga yete nga misra kan to yinga e bade e den ka feme ka woleta ala ta anor tusi ka gunu yalo waina anurude laso ade kuna amati ande ya balje fika olina anta kumara farajao bade to raso kora ile kada ya kuwa ma wakalu arga ta far ka zalika adenda su nyanira ali ya kuba e ala bole ya kuba ko bal arami arba min farata ara woto tawalla ti amusukum arni le kam masere masere ke sayyanati amusukum arni le kam masere masere ke amuran dawar dora lakum aluriye fafalitum wala ka wal gal dawarira itamahum ali yakuba katu makadonu na lema tendo le koso sabaka emi to kona minomu kabale donu na namuriyo dalmo yusuba kunyaye pasaburi dene ta sawari sa saburu sawari dolo jamilu ne ta sawari de saburu sawari dolo jamilu sawari nyuma asaba akeba mwala ya antigi anya tiani enana ni yakuba ma bihemu narbiye ye biyusufa wa waihe ni yusufa na baden fly ni ngosa den sawal betunata yusufu tura banyamin tura rawabila tura jami'an arli ala arbiye diani innahu kunya ala de huwa ala tritigi ala alimu lon babalo nitali ala rao chanya bagalo mo ake walen biera ala na kuku leke abiye chanyi wata wala ya kubakale kuma fakaba akakwodo ane om akwodo kabode onuma tarikan ake tole hala turba arkuma nyonyara wakala kene kadara kumo kafo ya safa ala yusufa wabu ya tati aina ya safa ala yusufa wabu ya tati aina wabu ya tati aina aina hu wabu ya tati aina wakala sena yakubako ya safa ya ni yakubata nimisa al alfu lefu miyeta badalo palenfenu miya ili idwa kabamu lafya ya uma abasani ya osini ya neta nimisa ala yusufa ne yusufa ma wabu ya tati aina hala nyafilaka taliwya wabu ya tati aina hala nyafilaka taliwya wabu ya tati aina anya fela leura in hamak in mahaka tawadu huma afela finya yele manaka gwe wabudila yele manaka ke anya dona mbe ya fenyi mbuka ye baya dan gbe ya fenyi mbuka ye akumbu koso nimta koso alehe yusufa tafaroma kawa bese na yakuba de kazimun gami molo magimumun gami molo makirubun kusa gwele ya mogo la yuzi heru mini teka bangike akusa gwele ya ra kumamena mi anana fwai ko edenche bani ya minu atukuta ala kataku umike atukuta ula uleta ula ko arka dawar dole siri mi arinyon tunuka nyomba nga yinda kunya ba mi de ni sawari mi ni sawari dora ninga sawari ale na ne yusufa na baben flabiye mun ko sa ale ku ko le ke abe chanye ka fa ka ka mena yusufa ta kura kana sebi ma kwala ka kuju kani yakuba ra lakile o make ba ala ba mi biye kera abe chanye kel ne ka ko el maka derma akoy ku make na ko ya asafa ala yusufa momi tun nasisa yo ta ku male ko mo wa mi ko na ka tun fo gale de ya lo kar ko to fe la ku le tiara yusufa ko le biara ul ko ta kal to kri Ya neta nimta ala Yusufa ma babu ya da ti aina anya bila ka tige babu ya da ti aina ala anya bila ka ta tige kalu maraba duge na le sala tira ko mara konna te kera modoyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna fo masuka sorot manara yakubal tika mo junaye kalku ma fo wala al inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adabunya yakadi ala kira manto le manto si ma fo ala kira manto nya ni kudo yesa takin afo ya fo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kera kera kudo kadi ala kira manto ma manto si ma so fo anuru anyala tanoma kalu wala yakuba denuko tallahi ankar alara la taftau baba ile dumana tazalu edumana tazkuru yiku tasirka yusufa idan yusufara atatakuna ale ile babaina ka haradan halage moye musirafan kor maraba korta moye allale hala bimana surunya moye allale hala halage ma leto le maradika halage ma leto le maradika esrayata jinya koso ale harada de masdarun masdarlu yatawil wahidu mokene kanya fie ale kumena anya nyong bere au ta ko wala bele baba na ka o min ali haliki ile yakuba na ka min ali haliki yere halage baro do ye ali mota anna mi fa yata bo o mi toro ito yusufa ko la tafur halaka ta yere faka ala wala na mela yakuba ko aga fa do ni ye inama ashiku inamani yakuba nyi dara ko moke basi nim sag belawna diga me basta de nim sa bale kirde nim sa lembi ama la ya sibiru nim sa mitre tse ale nim sa mitre tse ale nim sa ma hata ya busa hata ta janya kan nim sa rao ilana katara morma ne dara ko moke basi nim sa bara wa ozini ana nim tan niuna ilala katara alale mala nden dara ko mo ilale katara nyong mere ma bahwa dalo tala de allazi alal be masahi akilimpe tan fa on shaki wa dara ko me nafake ile dara ko me nafa ile katara masami mala kelenu wa ile dara ko mo katara mo mi ma ale dara ko mo katara ala ma wa bo ile tai ile ko e ko mo sna wole benji ye Mozale benjigay ay ejigi lan be fe mi ka e fa ka le fe to wala ba le fe banka to yi ejigi ta ka la alaka da bana ko kuma to fara yakuba ya tajiman na mi anana fa ko ya asafa ala yusufa ko nimta yusufa ma atir mi biya kana fodua e to ke afai mi biya kana fodua e to ke afai ala kana fa se najibiru ta yakuba nyinga abe ko ma fara mo miri ta abe kuso gbele aminata arsi ka saka abuaka